पास में वो इरादे तेरे प्यार में था पड़ा अपने ही गम में भर गया। हाथों में थे हाथ दिए वादे थे जो तूने किए एतबार कमबख्त कर गया। दिल में दर्द ऐसा बसा जी ना सकूं ना मर सकूं। दिल की जो ख्वाहिशें थी मुझको तेरी चाहते थी उनका बता मैं क्या करूं।